सांख्य दर्शन का 13वां दिन। पिछले पाठ में 74वें सूत्र को लेकर के विचार किया, आद्य हेतुता तद्वारा पारंपर्ये अपि अणुवत। जिस प्रकार से वर्तमान में जिन वस्तुओं को हम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं उनका जो आदि कारण अणु परमाणु होता है, उसी प्रकार से इस पूरी सृष्टि का, ब्रह्मांड का आदि कारण सत्व रज तम रूपी प्रकृति है, ऐसा इस सूत्र ने कहा है। आगे बढ़ते हैं। प्रकृति को, सत्व रज तम को, इस सृष्टि का आदि मूल कारण बताया है। तो आदि में तो दो पदार्थ हैं, एक चेतन पदार्थ और एक जड़ पदार्थ, सत्व रज तम रूपी जड़ पदार्थ और चेतन पदार्थ। तो दोनों में से किसको माना जाए सृष्टि का मूल कारण, इस बात को लेकर के 75वें सूत्र में स्पष्ट किया जाए। पूर्व भावित्वे द्वयोः एकतरस्य हाने अन्यतर योगः। वो कहते हैं पूर्व भावित्वे द्वयोः, द्वयोः प्रकृति और पुरुष, ये दोनों पहले से हैं। जब एक के लिए निषेध हो जाता है कि यह सृष्टि का मूल कारण नहीं है, एक का निषेध यदि करो तो अपने आप दूसरा कारण बन जाएगा। तो कहना चाह रहे हैं प्रकृति पुरुषयोः अखिल कार्यात् पूर्व सत्तात्वे सति। अखिल कार्यात्, अखिल कहते संपूर्ण को, संपूर्ण कार्य जगत के पहले प्रकृति और पुरुष दोनों विद्यमान होने पर एकतरस्य एकस्य चिदाद्य हेतुता हाने। एकतरस्य, दोनों में से एक का कौन, एकस्य चिदाद्य हेतुता, चिद आद्य हेतुता, जो चेतन तत्व को आदि कारण के रूप में न स्वीकार करने पे, क्योंकि चेतन तत्व इस जड़ तत्व का कारण नहीं बन सकता। तो एकस्य चिद आद्य हेतुता हाने, उन दोनों में से एक जो है आद्य कारण के ना होने पर, अर्थात प्राथमिक कारणत्व असिद्धो, प्राथमिक कारण की सिद्धि ना होने पर, तद भिन्नस्य आद्य हेतुता योगः, अर्थात प्राथमिक कारणत्व योगो विज्ञेय। जब दोनों में से चेतन सत्ता को अस्वीकार किया है, चेतन आत्मा को मना कर दिया है, तो एक ही वस्तु बचेगी, वही आद्य हेतु आद्य कारण बनेगा। तो कहना चाह रहे हैं तद भिन्नस्य आद्य हेतुता योगा, चेतन तत्व से भिन्न जो जड़ तत्व है उसी के साथ योग होगा, अर्थात प्राथमिक कारणत्व योगो विज्ञेय, प्राथमिक कारण उसी जड़ तत्व को ही मानना चाहिए। तत्र पुरुषे न पारंपर्येन अनुत्वमस्ति, पुरुष को क्यों नहीं माना जाए सृष्टि का आदि कारण, इस संपूर्ण ब्रह्मांड का आदि कारण आत्मा को क्यों ना माना जाए, प्रकृति को ही क्यों माना जाए। दो आदि मूल तत्व हमारे सामने विद्यमान है, सत्वरस्तम रूपी प्रकृति भी विद्यमान है और चेतन तत्व भी विद्यमान है। और आप कहते हो जड़ पदार्थ ही सृष्टि का आदि कारण है, चेतन तत्व नहीं है, ये आपके कथन से हम कैसे मानेंगे? कोई तो कारण होना चाहिए ना आपके इस कथन में। तो वही बात कही जा रही है यहां पर कि तत्र पुरुषे न पारंपर्ये न अणुत्वमस्ति। पुरुष में, आत्मा में परंपरा से अणुत्व नहीं है, ये बात समझ में आ रही है? परंपरा से उसमें अणुत्व नहीं है। इसका मतलब है एक बहुत मोटे पदार्थ को देख लीजिएगा, उसका कारण आपको मिल जाएगा, फिर उसके कारण मिल जाएंगे, फिर उसके कारण मिल जाएंगे, फिर उसके कारण मिल जाएंगे, एक जगह जाप करके आप रुक जाएंगे, ये अंतिम कारण है, ये अणु है। घड़े को ले लीजिएगा, वस्त्र को ले लीजिएगा, किसी भी पदार्थ को देख लीजिएगा जिसको आप देख रहे प्रत्यक्ष, जिन पदार्थों को हम अपनी आंखों से या अपने साधन यो इंद्रियां हैं, अपनी इंद्रियों से या आंखों से जिन पदार्थों को हम अनुभव कर रहे हैं, चाहे देख करके, चाहे सुन करके, चाहे सूंघ करके, चाहे चख करके, चाहे स्पर्श करके, उनका एक अंत में जाकर के एक कारण आपको मिल जाएगा अणु के रूप में। क्या पुरुष में ऐसा अणुत्व है? क्या पुरुष बहुत बड़ा हो, फिर उसका कोई कारण है, फिर उसका कोई कारण है, कोई फिर उसका कोई कारण है, अंत में जाकर के पुरुष का एक अणुरूप कारण बचेगा? ऐसा तो पुरुष में है ही नहीं। यही कहना चाह रहे हैं, तत्र पुरुषे न पारंपर्येण अणुत्वमस्ति, परंपरा से पुरुष में अणुत्व नहीं है। यथा योग दर्शनस्य व्यास भाष्य सूचितम्, जैसा कि योग दर्शन के व्यास भाष्य में बताया गया है, महर्षि वेद व्यास ने जब सृष्टि की उत्पत्ति की प्रक्रिया को बताया वहां पर, उस प्रक्रिया में इससे ये छोटा, इससे ये छोटा, इससे ये छोटा, इससे ये सूक्ष्म, इससे ये सूक्ष्म, इस सूक्ष्मता की परंपरा को बताते हुए सत्व रज तम तक आकर के रुक गए। उसके आगे प्रश्न उठाया, अरे आप ऐसे कैसे कहते हो, यही अंतिम है, इसके आगे इससे सूक्ष्म तो पुरुष है, सत्वरस्तम से सूक्ष्म पुरुष है। तो क्या सूक्ष्म तो है, लेकिन जैसी सूक्ष्मता इन पदार्थों में है वैसी सूक्ष्मता आत्मा में नहीं है, पुरुष में नहीं है। सूक्ष्म तो है, पर वो जो सूक्ष्मता है, जिस सूक्ष्मता को लेकर के ये परंपरा चलाई, ऐसी सूक्ष्मता आत्मा में नहीं है। अब ये दो बातों को समझ लेना, सूक्ष्मता दो प्रकार से होती है, एक तो स्थान की दृष्टि से, एक स्थान की दृष्टि से सूक्ष्मता होती है और एक ज्ञान की दृष्टि से सूक्ष्मता होती है। बात पकड़ में आ रही है? मेरी ओर देखिए, आपको पकड़ में आ जाएगी। इतना बड़ा पदार्थ मैं आपके सामने रखो, ठीक है ना, और इतना पदार्थ आपके सामने रखो, तो एक इतना बड़ा है और एक इतना है। आंवला खा रहे ना आजकल आप लोग, आंवला, आंवला इतना बड़ा होता है, जो इसका जो छेद है इतना बड़ा होता है। राई भी तो खाते हैं छोंक लगा करके। आजकल तिल खा रहे होंगे ना, एक तिल को ले लो, तिल का एक दाना, और एक आंवला ले देख लो, तो आंवले का जो स्थान है वो अधिक है और तिल का जो स्थान है वो कम है। तो सूक्ष्म कौन है, आंवला है या तिल है? किस दृष्टि से आप सूक्ष्म बता रहे? स्थान की दृष्टि से। पकड़ में आ रहे हैं? तो जैसे बड़े वस्तु और छोटी वस्तु, बड़े बड़े पदार्थ और छोटे छोटे पदार्थ, इनकी जो स्थूलता और सूक्ष्मता है वो किस दृष्टि से है? स्थान की दृष्टि से। ये बात स्पष्ट हो गई? पर ऐसी सूक्ष्मता, स्थान की दृष्टि से जो सूक्ष्मता इन जड़ पदार्थों में हम देखते हैं, ऐसी सूक्ष्मता चेतन पदार्थ में नहीं होती है। मेरी बात समझ में आ रही है? आत्मा में ऐसी सूक्ष्मता है ही नहीं है। मतलब सत्वरस्तम जो है अधिक स्थान को घेरते हैं और फिर आत्मा कम स्थान को घेरता है, इसलिए इससे वो अधिक सूक्ष्म है, ऐसा नहीं है। वो स्थान की दृष्टि से नहीं है। क्यों? आत्मा तो स्थान को ही नहीं घेरता। हाँ ये याद रखना, आत्मा स्थान को नहीं घेरता, ये एक विचित्र पदार्थ है। आत्मा जो है ना एक विचित्र पदार्थ है, आसानी से आदमी को समझ में नहीं आता। पदार्थ भी है, वस्तु भी है, उसकी सत्ता भी है, उसको अनुभव भी हम करते हैं, फिर भी स्थान को नहीं घेरता। नहीं घेरता, उसके अंदर स्थान को घेरने का स्वभाव ही नहीं है, हम क्या करें। तो वो स्थान की दृष्टि से नहीं है सूक्ष्म, तो इसलिए योग दर्शन में बताया है कि वो ज्ञान की दृष्टि से सूक्ष्म है। जैसी सूक्ष्मता महतत्व में सत्वर स्तंभ में है, वैसी सूक्ष्मता आत्मा में नहीं है, फिर भी वो सूक्ष्म है। फिर किस कारण से सूक्ष्म मानेंगे? ज्ञान की दृष्टि से, विवेक की दृष्टि से। सत्वर स्तंभ को या इन स्थूल पदार्थों को समझना आसान है, समझ लेंगे, लेकिन आत्मा को समझना बड़ा कठिन है। उसको समझने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ये सूक्ष्मता उसकी ज्ञान की दृष्टि से। परमात्मा को समझना और सूक्ष्म है। आत्मा में तो सीमित गुण हैं, इच्छा है, द्वेष है, प्रयत्न है, जो हम देखते हैं, एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, हाँ ये इच्छा कर रहा है, ये द्वेष कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, समझ लेते हैं। लेकिन परमात्मा में तो अनंत गुण है, अनंत, और एक एक ऐसा गुण है जिसको समझना बहुत वक्त लगता है, समय लगता है, आसानी से समझता नहीं आदमी। कोई भी गुण ले लीजिए परमात्मा का, उसको आसानी से नहीं समझता। ईश्वर के आनंद गुण को ले लीजिएगा, समझ पा रहा है क्या आसानी से? समझ लेगा तो आनंद लेता रहेगा, समझ नहीं पा रहा इसलिए आनंद नहीं ले रहा। ईश्वर न्यायकारी है, समझ ले तो न्याय का पालन कर लेगा, नहीं समझ पा रहा इसलिए तो न्याय का पालन नहीं कर रहा है। ईश्वर सत्य स्वरूप है, ईश्वर के सत्य स्वरूप को समझ लेता तो सत्य बोलने लगता, नहीं समझ पा रहा इसलिए नहीं बोल पा रहा। तो सूक्ष्मता ये ज्ञान की दृष्टि से है और एक स्थान की दृष्टि से। तो योग दर्शन में ये बात कही गई है यहां पर कि जिस प्रकार से सूक्ष्मता को लेकर के सत्वर स्तंभ की सूक्ष्मता बताई गई, ऐसी सूक्ष्मता इस आत्मा में नहीं है। हाँ जी देखिएगा, तत्र पुरुषे न पारंपर्येन अनुत्वमस्ति, पुरुष में परंपरा से अणुत्व नहीं है, यथा योग दर्शनस्य व्यास भाष्ये सूचितम्। जिस प्रकार से योग दर्शन के व्यास भाष्य में व्यास जी के द्वारा लिखा गया जो भाष्य है उसमें बताया गया है, क्या? पार्थिवस्य अणोः गंध तन्मात्रम सूक्ष्मो विषयः। ये जो पार्थिव पदार्थ है, पृथ्वी तत्व का जो भी एक पदार्थ ले लीजिएगा, उसका जो सूक्ष्म, उस पदार्थ का सूक्ष्म, मान लो जैसे घड़े को लीजिएगा, कपड़े को लीजिएगा, किसी भी पदार्थ को लीजिएगा, वो है पार्थिव पृथ्वी तत्व का। तो पार्थिवस्य अणोः गंध तन्मात्रम्, उस पार्थिव पदार्थ का एक कण वो गंध तन्मात्र है, उसको कहते हैं गंध तन्मात्र। तो इस पार्थिव वस्तु का सूक्ष्म जो होता है वो है गंध तन्मात्र, वो सूक्ष्म है और पार्थिव पदार्थ स्थूल है। तो पार्थिवस्य अणोः गंध तन्मात्रम् सूक्ष्मो विषयः, पार्थिव पदार्थ का एक अणु, एक अंश, उसका नाम है गंध तन्मात्र और वो सूक्ष्म है इस पार्थिव पदार्थ का। आप्यस्य रस तन्मात्रम्, और जल का सूक्ष्म कण जो है वो है रस तन्मात्र। तेजसस्य रूप तन्मात्रम्, और अग्नि का जो सूक्ष्म कण है वो है रूप तन्मात्र। वायवीयस्य स्पर्श तन्मात्रम्, वायु का जो सूक्ष्म कण है वो स्पर्श तन्मात्र है। आकाशस्य शब्द तन्मात्रमिति, और आकाश का जो सूक्ष्म कण है वो शब्द तन्मात्र। क्या कहना चाह रहे हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जो पंचमाभूत हैं, उनका जो कारण है वो कारण क्या है? गंध तन्मात्र, रस तन्मात्र, शब्द तन्मात्र, रूप तन्मात्र, स्पर्श तन्मात्र और शब्द तन्मात्र। ये उसके सूक्ष्म है। तेषाम अहंकार, और इन तन्मात्राओं का सूक्ष्म कौन है? अहंकार है। अस्यापि लिंगमात्रम सूक्ष्म विषय, अस्य अहंकारस्य, इस अहंकार का भी सूक्ष्म कौन है? तो कहा लिंगमात्र, कल मैंने बताया था यानी पिछले पाठ में, महतत्व को लिंग शब्द से योग दर्शन में कहा है। तो कह रहे हैं अस्यापि लिंगमात्रम सूक्ष्मो विषय, अस्य अहंकारस्य कारणम लिंगमात्रम, वो लिंग स्वरूप है, उसका नाम दिया है, महतत्व का एक नाम लिंग शब्द से दिया है और वो सूक्ष्म है। लिंगस्य अलिंगम सूक्ष्म विषय, और उस लिंग का भी महतत्व का भी सूक्ष्म कौन है? अलिंग, प्रकृति का एक नाम दिया अलिंग, वो सूक्ष्म है। नच अलिंगात परम सूक्ष्ममस्ति, अब वहीं पर रोक दिया, वहीं पर ब्रेक लगा दिया, प्रकृति से आगे और कोई सूक्ष्म नहीं, प्रकृति ही अंतिम सूक्ष्म पदार्थ है। उत्पन्न होने वाले पदार्थों में प्रकृति अंतिम सूक्ष्म है, ये इसका अभिप्राय है। यथा लिंगात परम अलिंगस्य सूक्ष्मम, यथा लिंगात परम अलिंगस्य सूक्ष्मम नचैव पुरुषस्य, जिस प्रकार से महतत्व रूपी लिंग से सूक्ष्म अलिंग प्रकृति का है, वैसी सूक्ष्मता पुरुषस्य नैव, पुरुष की नहीं है, किंतु लिंगस्य अन्वयी कारणम पुरुषो न भवति। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि पुरुष लिंग का अन्वयी कारण नहीं है। अन्वयी कारण का मतलब होता है कारण हमेशा कार्य में विद्यमान रहता है, इसको कहते हैं अन्वयी कारण, उसके अंदर रहने वाले को अन्वयी कहते हैं। वस्त्र में धागे अन्वित रहती हैं, घड़े में मिट्टी अन्वित रहती है, मकान में सरिये ईंट सीमेंट अन्वित रहते हैं, यह है अन्वयी कारण। कार्य पदार्थ अगर कोई है तो उसमें कारण उस कार्य में अन्वित रहेगा, अर्थात उस कार्य में कारण विद्यमान रहेगा। ऐसा कोई कार्य पदार्थ नहीं है, द्रव्य की चर्चा हो रही है, द्रव्यों में ऐसा कोई द्रव्य नहीं है, कार्य के रूप में तो है लेकिन उस कार्य रूपी द्रव्य में कारण विद्यमान ना हो, ऐसा कोई भी कार्य द्रव्य आप नहीं बता सकते। तो कह रहे हैं लिंगस्य अन्वयी कारणम पुरुषो न भवति, क्या इस महतत्व का अन्वयी कारण पुरुष है, यानी महतत्व में कारण रूप में पुरुष विद्यमान रहता है? ऐसा तो है ही नहीं है, तो हम कैसे मानेंगे उसको? अतः प्रधाने सूक्ष्म्यम निरतिशयम व्याख्यातम, इसलिए योग दर्शन में व्यास भाष्यकार कहते हैं अतः, इसलिए प्रधाने सूक्ष्म्यम, प्रकृति प्रधान शब्द जो है प्रकृति के लिए आया योग दर्शन में, तो प्रधाने अर्थात प्रकृति में ही सूक्ष्म्यम निरतिशयम व्याख्यातम, प्रकृति में ही सूक्ष्मता सर्वाधिक है, उससे अधिक सूक्ष्म और कोई नहीं है, ऐसा व्याख्या की गई है। तस्मात् अखिल कार्य जाते प्रकृते आद्य हेतुता प्राथमिक कारणता इति गतम्। तस्मात् इसलिए अंत में अखिल कार्य जाते, जो संपूर्ण कार्य जाती है, कार्य जगत है, उस संपूर्ण कार्य जगत का प्रकृति आद्य हेतुता, प्रकृति ही मूल कारण है, प्राथमिक कारण है, ऐसा गतम, ऐसा जान लिया गया है, ऐसा जाना जाता है। सूत्रार्थ लिखिएगा, संपूर्ण कार्य जगत से पहले प्रकृति और पुरुष प्रकृति और पुरुष इन दोनों की सत्ता होने पर, इन दोनों की सत्ता होने पर एक पुरुष की उपादान कारणता की असिद्धि होने पर, एक पुरुष की उपादान कारणता की असिद्धि होने पर एक पुरुष की उपादान कारणता की असिद्धि होने पर दूसरे प्रकृति की उपादान रूपी प्राथमिक कारणता, उपादान रूपी प्राथमिक कारणता की सिद्धि होती है। उपादान रूपी प्राथमिक कारणता की सिद्धि होती है ऐसा समझना चाहिए। हाँ जी, अब एक प्रश्न किया जा रहा है भूमिका के माध्यम से। प्रकृतेः आद्यहेतुता प्रतिपाद्यते अणुवद इति दृष्टांतेन। आपने प्रकृति को आदि कारण बताया है और दृष्टांत क्या दिया, अणु को, परमाणु। तो कह रहे हैं परमाणु को जब आप दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत किया है प्रकृति को आदि कारण बताने के लिए, क्यों ना इस अणु को ही, परमाणु को ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड का कारण ना माना जाए, ये प्रश्न है। तर्हि अणु एव भवतु सर्वस्य जगता आद्य हेतु इति आकांक्षायाम उच्यते। कहते हैं जब आपने अणु का दृष्टांत देकर के प्रकृति को आदि कारण बता रहे हो तो क्यों ना अणु को, परमाणु को ही इस सृष्टि का आदि कारण माना जाए, ऐसी आकांक्षा को लेकर के आगे सूत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। तो उसका निषेध किया जा रहा है अगले सूत्र से। भूमिका में प्रश्न के रूप में रखा है और सूत्र को उत्तर के रूप में रखा है। परिच्छिन्नत्वात् न सर्वोपादानम्, निषेध कर दिया है। अणु जो है, परमाणु, संपूर्ण जगत का आदि कारण नहीं हो सकता। क्यों? परिच्छिन्नत्वात्, वो परिच्छिन्न होने से। परिच्छिन्न कहते हैं एक देशी को। अणु हो परिच्छिन्नत्वात् एकदेशित्वात्, स्पष्ट कर दिया भाष्यकार ने। अणु जो है, परमाणु कैसा है, तो कहते हैं परिच्छिन्न है। परिच्छिन्न कहते हैं एक देशी को। और परिच्छिन्न में जो धातु है वो छिद धातु है, छिदिर छेदने, छेदन करने का, फूटने को, फाड़ने को कहते हैं छिद धातु से। तो परिच्छिन्न जो वस्तु है वो एकदेशी होता है। तो एकदेशी होने के कारण से वो कारण नहीं बन सकता। सर्वस्य जगतः उपादानम न भवितुम हर्रति, संपूर्ण जगत का वो उपादान कारण नहीं हो सकता। एक अणु, एक ही अणु कैसे संपूर्ण ब्रह्मांड का कारण बन पाएगा? एकेकस्य घटादिकस्य वस्तुना पार्थिवादिकस्य पदार्थस्य वा तत्तद् अणु स्यात् उपादानं कारणम्। हाँ, ये तो हो सकता है। एकेकस्य घटादिकस्य, एक घड़ा है, ठीक है, एक वस्त्र है, एक ऐसे अलग अलग पदार्थों को सामने रखिएगा तो कह रहे हैं एक एकस्य वस्तुना घटादिकस्य, एक एक घड़ा वस्त्र आदि वस्तु का पार्थिवादिकस्य पदार्थस्य, पार्थिवादी पदार्थ का तत्तद अणु स्याद उपादान कारण, वह वह जो अणु है वो उपादान कारण हो सकता है। यानी घड़े का अंतिम जो है परमाणु हो सकता है उपादान कारण। वस्त्र का अलग जो अणु है वो वस्त्र का उपादान कारण हो सकता है। ऐसे अलग अलग वस्तु का एक एक अलग अलग अणु उपादान कारण तो हो सकता है, लेकिन एक ही अणु पूरे जगत का उपादान कारण कैसे बन पाएगा, ये इसका कथन है। न सर्वेषां वस्तूनां पार्थिवाप्य तेजस वायव्य आकाशीयानां पदार्थानां अणु एक सर्वोपादानं भवति। उसी बात को स्पष्ट कर दिया है उन्होंने कि सर्वेषां वस्तूनां सभी पदार्थों का, कौन है वो सभी पदार्थ तो गिनाया है, पार्थिव, पार्थिव पदार्थ है, पृथ्वी तत्व से बना हुआ, आप्य जल तत्व से बना हुआ, तेजस अग्नि तत्व से, वायव्य वायु तत्व से, आकाशीय आकाश तत्व से, जो जो पदार्थ बने हैं उन पदार्थों का एक अणु, एक अणु सर्वोपादान न भवति, सभी का उपादान कारण नहीं बन सकता, किंतु प्रत्येकस्य पृथक पृथक पदार्थस्य पृथक पृथक एव अणु उपादानं भवितुमर्हेत सर्वोपादानं न। वो कहते हैं ये तो हो सकता है एक एक पदार्थ का, पृथक पृथक पदार्थ का एक एक अणु मूल उपादान कारण हो सकता है, ना कि सभी पदार्थों का एक अणु उपादान कारण हो सकता, इसलिए सर्वोपादानम न, सभी का उपादान कारण वो नहीं बन सकता। तस्मात् प्रकृति एव सर्वेषां, प्रकृति एव सर्वोपादानम्, तस्या एव सर्वोपादानत्वात् आद्य हेतुता संभवः। कहते हैं तस्मात् इसलिए प्रकृति ही सबका उपादान कारण है, उसी प्रकृति का सभी पदार्थों का उपादान के कारण रूप में आदि कारण स्वीकार किया जा सकता है। सत्वरस्तम रूपी प्रकृति को ही संपूर्ण जगत का उपादान कारण के रूप में, आदि कारण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। सूत्रार्थ अणु सभी कार्यों का उपादान कारण नहीं है, अणु सभी कार्यों का उपादान कारण नहीं है। क्योंकि एक देशी होने से, क्योंकि एक देशी होने से, अथवा आप ये भी कह सकते हैं संघात रूपी एक देशी होने से, क्योंकि अणु भी तो एक संघात है, अणु को भी तो आज तोड़ा जा सकता है, तो वो भी संघात, संघात मतलब बना हुआ पदार्थ, अनेक अवयवों को मिला करके जो बनाया जाता है उसको संघात कहते हैं, या परिणामी कह सकते हैं आप, क्योंकि परिणामी प्रत्येक पदार्थ जो है अनेक अवयवों से बना हुआ होता है। अगले सूत्र को देखिएगा, पुनश्च, और एक बात, केवल हम कथन मात्र नहीं कर रहे, इसके पीछे आधार भी है, क्या, तदुत्पत्ति श्रुतेश्च, तदुत्पत्ति ही श्रुतेश्च, श्रुति भी है, वेद का प्रमाण है कि प्रकृति ही संपूर्ण ब्रह्मांड का मूल उपादान कारण है, इस विषय में वेद प्रमाण है, श्रुति प्रमाण है, तदुत्पत्ति उस जगत की उत्पत्ति में श्रुति प्रमाण है। उत्पत्तिरत्र न भाव निर्देशः किंतु कर्म निर्देशः। अब ये शब्दोत्पत्ति को लेकर के, शब्द की सिद्धि को लेकर के बताया जा रहा है एक बात। उत्पत्ति शब्द में जो धातु है और प्रत्यय है, उत्पूर्वक पद धातु है और क्तिन प्रत्यय है, व्याकरण की दृष्टि से उत्पूर्वक पद धातु है और क्तिन प्रत्यय है, और क्तिन प्रत्यय भाव में आता है प्रायः, लेकिन कहीं कहीं कर्म में भी आता है। तो यहाँ पर भाष्यकार ये कहना चाहते हैं सूत्र में जो उत्पत्ति में जो क्तिन प्रत्यय है, क्तिन प्रत्यय भाव में नहीं आया है, ये कर्म को कहने के लिए आया है, ये कहना चाहते हैं, ये व्याकरण का विषय है। कह रहे हैं उत्पत्ति अत्र न भाव निर्देशा, उत्पत्ति शब्द यहाँ भाव के अर्थ में नहीं है किंतु कर्म निर्देश, कर्म का निर्देश है यहाँ पर। तिन प्रत्यय से कर्मणि अपि विधानात्, तिन प्रत्यय कर्म में भी किया जाता है। तस्मात् उत्पत्ति अर्थात सृष्टि, तो उत्पत्ति का अर्थ यहाँ सृष्टि है। ये कुछ समझ में, उत्पत्ति का मतलब उत्पन्न होना ऐसा अर्थ होगा अगर भाव में लेंगे, भाव अर्थ लेंगे ना, उत्पत्ति का मतलब है उत्पन्न होना, तो भाव का मतलब क्रिया। हाँ याद रखना, यदि प्रत्यय क्रिया मात्र को कहने के लिए, भाव को कहने के लिए अगर आता है प्रत्यय, तो उत्पत्ति का अर्थ होता है उत्पन्न होना, ये अर्थ निकलेगा। पर यहाँ उत्पत्ति अर्थ भाव में नहीं है, ये कर्म में है, कर्म में आते ही उत्पत्ति का मतलब सृष्टि अर्थ हो जाएगा। तो यहाँ उत्पत्ति का मतलब सृष्टि, सृष्टि के विषय में श्रुति है यहाँ पर। तो ये बहुत अंतर आता है, भाषा विज्ञान को अगर व्यक्ति समझ लेता है तो अर्थ आसानी से समझ में आता है व्यक्ति, नहीं तो उलझता रहता है इसका क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है। इसलिए शब्दों को समझने के लिए शब्द शास्त्र को समझना पड़ता है, बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भी वैदिक वाङ्मय हैं, इस पूरे वैदिक वाङ्मय में अगर कोई आधार है वो है शब्द शास्त्र, जिसको हम व्याकरण कहते हैं, और इसको संपूर्ण वैदिक वाङ्मय का मुखम कहा है। मुखम जैसे पूरे शरीर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग कौन है, मुख, हमारा ये चेहरा, चेहरा को हटा दीजिएगा, चेहरा को हटा दीजिएगा क्या हालत होगी, कोई देखना नहीं चाहेगा, चिपके रहते हैं ना हम अपने अपने लोगों के साथ में, हम अपने अपने लोगों के साथ चिपके रहते हैं, मोटी भाषा में कह रहा हूं, यानी अटैच्ड रहते हैं उनके साथ, स्वस्वामी संबंध से युक्त रहते हैं, उनका निकाल दो बौद्धिक स्तर पर सिर को हटा के फिर देखो उनको, फिर चिपक सकते हैं नहीं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। हाँ अगर एक हाथ को हटा दो ना तो चिपक के रह सकते हो, एक पांव को हटा दो, एक हाथ को हटा दो, एक उंगली को हटा दो, इतना ही नहीं, ठीक है एक आंख को ही हटा दो तो भी चिपके रह सकते हैं आप, लेकिन पूरे चेहरे को हटा दो फिर नहीं जुड़ सकते उसके साथ। चिपकना कम हो सकता है हाथ के हट जाने से, अटैचमेंट थोड़ा कम हो सकता है, वृद्ध ज्यादा हो गया, बूढ़ा ज्यादा हो गया, चलो इसको अवॉइड करो, होता है ना ऐसा आदमी करता है, जब तक वो सामर्थ्य रखता है, जब तक सहयोग करता है, जब तक वो उसका चहल पहल होता है, तब तो उसके साथ जुड़े रहता है, और जैसे ही वो वृद्ध हो जाता है, काम करना बंद हो जाता है, अगर विशेषकर खाट पकड़ा हुआ होता है ना, तब तो देखना अपना आदमी है, पराया नहीं है, कोई सड़क पर चलने वाले को पकड़ करके नहीं रखा हमने खाट पर, अपना है, कोई पति हो सकता है, कोई पत्नी हो सकती है, कोई बेटा हो सकता है, कोई बेटी हो सकती है, कोई अध्यापक हो सकता है, कोई विद्यार्थी हो सकता है, सब अपने हैं, अपने ही लोगों से दूरी बनाए रखता है व्यक्ति, काम का नहीं होता है। इसलिए बहुत बड़े स्वार्थी हैं हम लोग, सामान्य स्वार्थी नहीं है, कोई ये नहीं कह सकता कि मैं स्वार्थी नहीं हूं, मैं बिना स्वार्थ के सेवा करती हूं या करता हूं, ना कोई माँ कह सकती है, ना पिता कह सकता है, ना अध्यापक कह सकता है, ना विद्यार्थी कह सकता है, सब अपने अपने स्वार्थों से जुड़े हुए हैं। बस थोड़ा सा उत्तम स्वार्थी बने तो अच्छी बात है, घटिया स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। स्वार्थ भी दो प्रकार के हैं ना, एक तो उत्तम स्वार्थ है और एक घटिया स्वार्थ है। उत्तम स्वार्थ में तो अच्छी बात है, उदाहरण के लिए मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं, मेरा भी एक स्वार्थ है, अगर स्वार्थ नहीं होता तो क्यों पढ़ाऊंगा मैं, मेरा एक बहुत बड़ा स्वार्थ है, मेरे को मुक्ति चाहिए, मैं मुक्ति के लिए पढ़ा रहा हूं, मेरे को मोक्ष चाहिए, मेरे को विवेक चाहिए, मेरे को वैराग्य चाहिए, मेरे को समाधि चाहिए, मेरे को ईश्वर चाहिए, मेरे को तो आनंद चाहिए, ऐसा प्योर आनंद चाहिए जिसमें मिलावट ना हो, उसके लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये बहुत बड़ा स्वार्थ है मेरा, अगर वो स्वार्थ नहीं होता तो मैं क्यों दूंगा आपको समय, मैं क्यों पढ़ाऊंगा आपको। तो स्वार्थ तो होना चाहिए लेकिन उत्तम स्वार्थ होना चाहिए, ये बात है। हाँ जी आगे बढ़े तो कहते हैं उत्पत्ति का अर्थ या सृष्टि अर्थ ले लिया है कर्म के कारण से। तद उत्पत्ति श्रुते है तद सृष्टि श्रुते है श्रुते है। उत्पत्ति श्रुते का मतलब है सृष्टि श्रुते है, श्रुति में सृष्टि के बारे में बताया गया हो। तद शब्देन स एव प्रकृतिर्गृह्यते। सूत्र में जो तद शब्द आया है सबसे पहले तद का अर्थ है प्रकृति, उस प्रकृति से सृष्टि उत्पन्न होती ही है ऐसी श्रुति विद्यमान होने से ऐसा अर्थ निकलेगा। या प्रक्रियते जो प्रकरण में आ रहा है प्रकृति उसी प्रकृति को यहां तद शब्द से लिया गया है। प्रकृते सृष्टि श्रुते है स्पष्ट कर दिया सूत्रार्थ को भाष्यकार ने, प्रकृते सृष्टि ही श्रुते, प्रकृति से सृष्टि उत्पन्न होती है ऐसी श्रुति होने से ऐसा सूत्रार्थ निकलेगा। प्रकृतिर विकृतिर विषय का श्रुतिरस्ति इति हेतु हो, प्रकृति से विकृति रूपी सृष्टि होती है ऐसी श्रुति रूपी हेतु होने से। प्रकृतिरेव सर्वोपादानम आद्य हेतु, प्रकृति सभी पदार्थों का आदि उपादान कारण है इस हेतु से ये बात सिद्ध होती है। श्रुति खलु, श्रुति क्या है तो कहते हैं तम आसी तमसा गूढ़मग्रे अप्रकृतम सर्वम सलिलमा इदम् तुच्छेन अभु आभु अपिहितम यदासी तन महिना जायतेकम। ये बहुत प्रसिद्ध मंत्र है वेद का, सृष्टि उत्पत्ति के प्रसंग में इस मंत्र को प्रस्तुत किया जाता है। बहुत सारे मंत्र हैं, नासदीय सूक्त एक नासदीय सूक्त है ऋग्वेद में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में विस्तार से बताया गया है मंत्रों में। तो उस नासदीय सूक्त में ये मंत्र आता है, तीसरा मंत्र है ये, तम आसी तमसा गूढ़म अग्रे, अग्रे अग्रे का मतलब पहले, इस सृष्टि से पहले, अग्रे का मतलब है सृष्टि की उत्पत्ति से पहले क्या था, तम आसी अंधकार था। तम आसी तमसा गूढ़म, अत्यंत गूढ़ अंधकार से ढका हुआ था। अप्रकेतम सर्वम सलिलमा इदम, इदम सर्वम ये जो सारा का सारा ब्रह्मांड हमको दिखाई दे रहा है ये पहले कैसा था, मानो सलिलम, सलिल कहते पानी को, मानो पानी पानी है सब जगह, सब पानी पानी है। आप समुद्र के बीच में जाइएगा और फिर देखिएगा, बिल्कुल समुद्र के बीच में जाओ, बीच का मतलब है अंदर तक चले जाओ, वो बीच तो कहीं नहीं आता है, ये तो गोल है ना, गोल में बीच में नहीं आता है। तो समुद्र में अंदर तक चले जाइएगा, थोड़ा अंदर चले जाइए, कुछ किलोमीटर अंदर तक चले जाइए, किनारे जहां आप खड़े हो जमीन पर वहां से कई किलोमीटर तक अंदर चले जाइए, फिर देखिएगा आपको चारों ओर पानी पानी दिखाई देगा। तो मानो इस सृष्टि से पहले जैसे आज हम पानी पानी देखते सब जगह, कोई वस्तु नहीं दिखाई दे रही है, केवल पानी पानी दिखाई दे रहा, मानो ऐसा ही था इस सृष्टि से पहले। यही कहना चाह रहे सलिलम इदम सर्वम, ये जो संपूर्ण ब्रह्मांड है मानो ये जल के समान था। तुच्छेन आभु अपिहितम, इस प्रकृति का नाम वेद में क्या दिया, आभु, आभु का मतलब है मूल कारण प्रकृति उपादान कारण। तुच्छेन अपिहितम, तुच्छ से ये ढका हुआ है, अंधकार से ढका हुआ है। यद आसीत ऐसे जो पहले विद्यमान था, तत महिना जायतेकम सबसे पहले एक पदार्थ उत्पन्न हुआ है उस उपादान कारण से, वो क्या है, महिना महतत्व रूपी बुद्धि, महीना का मतलब है महीना के रूप में, महतत्व के रूप में सबसे पहले एक पदार्थ उत्पन्न हुआ है। हाँ जी, अप्रकट था, आभू अपिहितम यद आसी तन मैना जायत एकम। तो कह रहे हैं आभू अपिहितम, ये जो आभू नामक उपादान कारण है सत्वरस्तम, ये दासीत जो पहले था, पहले से विद्यमान था, उस ढके हुए जो अंधेरे में जो अप्रकट है, उस अप्रकट रूपी आभू नामक सत्वरस्तम को लेकर के परमात्मा ने महीना एकम जातम जायते, या एक महीना के रूप में, महतत्व के रूप में उत्पन्न किया है। यत आभू आसीत ततः उत्पत्ति श्रुति, तो जो वेद में आभू नामक तत्व था, उस आभू नामक तत्व से ही उत्पत्ति की श्रुति है वेद में। तद एव एकम जायते मैना महतत्व रूपेण प्रथमा विकृति सृष्टि ही। भाष्यकार कहते हैं तद एव एकम जायते, वह एक ही पदार्थ सबसे पहले जायते उत्पन्न होता है, किस रूप में, महीना, महीना के रूप में, अर्थात महतत्व रूपेण, महतत्व के रूप में, प्रथमा विकृति सृष्टि, पहली विकृति सृष्टि के रूप में, सृष्टि के रूप में पहला तत्व महतत्व के रूप में उत्पन्न होगा है। इयम विसृष्टि यत आबभूवा, उसी नासदीय सूक्त का एक और मंत्र है, सातवां मंत्र, उस सातवें मंत्र में प्रारंभिक कुछ पदों को लिया है, इयम विसृष्टि ही यत आवभूवा, इयम विसृष्टि ही, ये जो संसार दिखाई दे रहा है, ये जो सृष्टि दिखाई दे रही है, यत आवभूवा, जिस आभू नामक पदार्थ से आवभूवा प्रकट होता है, यत पूर्वमुक्तम आभू, जो पहले हमने कहा है तीसरे मंत्र में आभू नाम से कहा है, उसी आभू नामक प्रकृति से इयम विसृष्टि ही, ये जो संसार है, ये आवभूव प्रकट होता है। तो कह रहे हैं इति कथनम न योगानुसारी, इति कथनम च योगानुसारी, ये जो कथन है ये योग के अनुसार है। एक और उदाहरण दे रहे हैं श्रुति का, बृहदारण्यक से उदाहरण दे रहे हैं, तद हा इदम तर्री अव्याकृतम आसीत तन नाम रूपाभ्याम एव व्याक्रियते। कहते हैं तद हा इदम, वह ये जो संसार है, तर्री वास्तव में देखा जाए अव्याकृतम आसीत, अप्रकट था। अव्याकृतम का मतलब है अप्रकट था, ये जो संसार आज हमको दिखाई दे रहा है, पहले ये अव्याकृतम आसीत, ये अप्रकट था। तत नाम रूपाभ्यामेव, तब परमात्मा ने उसको नाम और रूप, उसका नाम भी रख दिया और उसको आकृति भी दे दिया, और व्याक्रियते उसको प्रकट कर देता है। ऐसी श्रुति जो है बृहदारण्यक में भी विद्यमान है, और श्वेताश्वतर उपनिषद का भी एक और प्रमाण दे रहे हैं, अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजाह सृजमानानाम सरूपाह। ये बहुत प्रसिद्ध है, अजाम वो अजन्मा के रूप में है, प्रकृति जो है वो जन्मता नहीं है, जन्म नहीं लेती है प्रकृति, अजन्मा के रूप में है। एकाम प्रकृति एक रूप में है, समूह के रूप में एक माना है, और उसके स्वभावों को बताया जा रहा है। लोहित शुक्ल कृष्णाम, एक तो लोहित के रूप में, लाल के रूप में, एक शुक्ल के रूप में, और एक कृष्ण के रूप में, ये सिंबल्स है, ये चिन्ह है। ये जो लाल रंग है ये सिंबल है रजोगुण का, ये जो शुक्ल है ये है सत्वगुण का, और ये जो कृष्ण है ये तमोगुण का। तो कह रहे हैं लोहित शुक्ल कृष्णाम, वो कैसी है वो प्रकृति, लाल सफेद और काले के रूप में है, यानी सत्व रज और तम के रूप में है, और बहुवी प्रजा और बहुत सारी पदार्थों को, बहुत सारी चीजों को सृजमानानाम वो उत्पन्न कर रही है। कैसे? सरूपा अपने जैसा, जैसे वो हैं वैसे उत्पन्न करेगी वो प्रकृति, अपने से भिन्न नहीं उत्पन्न करेगी, उसके जैसे स्वभाव है प्रकृति के अंदर, जैसे जैसे गुण हैं अपने गुणों के अनुरूप ही, सरूपा अपने ही गुणों के अनुरूप में वो उत्पन्न करती है। बहुवी प्रजा, बहुत सारी प्रजा, प्रजा का मतलब बहुत सारे पदार्थों के रूप में, सृजमानानाम जो उत्पन्न होने वाले पदार्थ हैं, सरूपा जो अपने जैसे रूपों से युक्त है, यानी वो जड़ है तो वो भी जड़ रहेंगे, उसके अंदर जैसे जैसे गुण होंगे उन्हीं गुणों से युक्त उत्पन्न करती है वो। प्रधाना जायते सृष्टि, प्रकृति से, प्रकृति रूपी प्रधान से सृष्टि उत्पन्न होती है, ऐसा ये वचन जो है अनिरुद्ध वृत्तिकार ने दिया है। कहीं से, कहाँ से दिया है ये, इसका उद्धरण नहीं दिया उन्होंने, इसलिए कह रहे हैं प्रधाना जायते सृष्टि इति श्रुति नामना अनिरुद्ध वृत्तो कुतश्चित उद्धृतम वचनम। वो कहते हैं प्रधाना जायते सृष्टि ऐसा श्रुति के नाम से, श्रुति के नाम से इस वचन को अनिरुद्ध वृत्तिकार ने दिया है। कहां से दिया है उसका रेफरेंस नहीं दिया है सूत्रार्थ। उस प्रकृति से, उस प्रकृति से सृष्टि की रचना शास्त्र में, उस प्रकृति से सृष्टि की रचना शास्त्र में सुनाई देने से, उस प्रकृति से सृष्टि की रचना शास्त्र में सुनाई देने से भी प्रकृति को ही आदि कारण मानना चाहिए, प्रकृति को ही आदि कारण मानना चाहिए। ठीक है जी, अब एक अजीब सा प्रश्न करता है, वो ये कहता है प्रकृते अदृश्यत्वा सन वस्तु तर्री स्यात् अवस्तुनः सृष्टि। देखो जी, प्रकृति तो दिखाई नहीं देती है, जब दिखाई नहीं देती है तो उसको वस्तु क्यों मानो, वो वस्तु ही नहीं है। अवस्तु से वस्तु की सृष्टि उत्पन्न होती है, अवस्तु से वस्तु के रूप में सृष्टि बनती है, ऐसा कोई कहना चाह रहा है। कह रहे हैं प्रकृते अदृश्यत्वात्, प्रकृति दिखाई नहीं देती है इस कारण से सन वस्तु, उस प्रकृति को वस्तु ना मानो, तर्री फिर क्या मानो, अवस्तु ना स्यात्, अवस्तु से ही, अभाव से ही सृष्टि उत्पन्न होती है ऐसा मान लो। उच्चते, इसका समाधान किया जा रहा है सूत्र के रूप में, न अवस्तुनो वस्तु सिद्धि, बहुत सरल है। वो कहते हैं अवस्तु से वस्तु की सिद्धि कैसे कर सकते, यानी अभाव से भाव की सिद्धि कैसे कर सकते हो, ये तो हो नहीं सकता। अवस्तुनो अर्थात अभावात, अभाव रूपात खलु वस्तु सिद्धि जगत, हाँ जगत रूप वस्तु सिद्धिर न भवति। वो कहते हैं अभाव रूप अवस्तु से जगत रूप वस्तु की सिद्धि नहीं हो सकती है। तस्मात् जगतः उपादान कारणम प्रकृति ही वस्तु रूपा न अभाव रूपा। कहते हैं जगत का उपादान कारण जो है ये प्रकृति रूपी वस्तु है, ये वस्तु रूप है, ये अभाव रूप नहीं है। सूत्रार्थ, अभाव से अभाव से भावात्मक सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हो सकती, अभाव से भावात्मक सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। जब समाधानकर्ता ये देता है समाधान के रूप में, अवस्तु से वस्तु की सिद्धि नहीं हो सकती, अर्थात अभाव से भाव की सिद्धि नहीं हो सकती, तो आप इसको भाव ही क्यों ही मानते हो? इस संसार को भाव के रूप में क्यों मानते हो? इसको भी अभाव के रूप में मानो ना, क्या दिक्कत है? इसलिए लोग कहते हैं ना, ये कुछ जो कुछ देख रहे कुछ नहीं है, जगत मिथ्या है, वो वाली बात है। तो कहते हैं जगदपि खलु अवस्तु भवतु, जगत भी संसार भी वस्तु रूप में नहीं है, ऐसा मान लो ना, क्या दिक्कत है? अत्र उच्यते, इसके बारे में समाधान किया जा रहा है। अबाधात अदुष्ट कारण जन्यत्वाच्च न वस्तुत्वम्। अबाधात एक हेतु दिया है, अदुष्ट कारण जन्यत्वात् ये दूसरा हेतु दिया है, इसलिए न अवस्तुत्वम्, दो कारणों से समझाया जा रहा है। अबाधात जगतो अबाधात प्रमाणेन जगतो बाधो न भवति। अबाधात का मतलब है इस जगत का बाधा नहीं हो सकती है, अर्थात इस जगत का खंडन नहीं कर सकते, तो ये वस्तु के रूप में नहीं है ऐसा आप खंडन नहीं कर सकते, इसका बाध नहीं कर सकते। प्रमाण से इसका खंडन आप करके दिखाइएगा कि जो वस्तु दिखाई दे रही है ये वस्तु नहीं है, ऐसा कोई प्रमाण दे करके तो सिद्ध करो। किंतु प्रत्यक्षादि भी प्रमाणे उपलभ्यते, परंतु हम तो ये कर सकते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण के माध्यम से जगत को वस्तु के रूप में सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन अवस्तु के रूप में कोई प्रमाण आपके पास में नहीं है जो कि आप सिद्ध कर सको कि जगत अभाव रूप में है, ये कहना चाहते हैं। तथा दुष्ट कारण जन्यमपि न जगत, कोई दुष्ट कारण से भी ये जगत है ऐसा नहीं मान सकते। जैसे लोग कहते हैं ना, जैसे कोई कामला रोग हो जाए ना व्यक्ति को, मतलब आंखों में पीलिया हो जाए, पीलिया रोग होता है ना, सब कुछ पीला पीला दिखाई देता है उसको, वास्तव में जो भी दिख रहा है वो पीला नहीं है, उसको रोग है इसलिए पीला दिखाई दे रहा, रोग के हटते ही वापस जैसा वैसे दिखाई देगा। तो कह रहे हैं दुष्ट कारण जन्यम अपि न, किसी दुष्ट कारण से भी जगत है ऐसा हमको समझ में आ रहा हो ऐसा भी नहीं है, हमारे पास में कोई ऐसा दुष्ट कारण है ही नहीं है, यानी प्रमाण में कोई कमी हो जाए। आंख में, आंख एक प्रमाण है, जो भी रूप हम देखते हैं रूप को देखने का प्रमाण आंख है, तो प्रमाण रूपी आंख में कमी आने के कारण से, दोष आने के कारण से हमको गलत दिखाई देगा। तो ऐसा कोई कारण हमारे पास में ऐसा नहीं कि जो बिगड़े हुए हैं कारण, दुष्ट हो गए हैं, मेरी आंखें खराब हो सकती हैं, दूसरे की तो सही हो सकती हैं, तीसरे की हो सकती है, पूरी दुनिया में कोई ऐसा आदमी तो मिलेगा जिसकी आंखें तो ठीक होंगी। तो प्रमाण में कमी होने के कारण से, दुष्ट कारण का मतलब है प्रमाणों में कमी होने के कारण से जगत हमको दिखाई दे रहा हो ऐसा भी नहीं, इसलिए। हाँ जी, कहां से पढ़ रहे हैं आप? नहीं, दुष्ट कारण जन्यम अपि न जगत, आपके उसमें अवग्रह है, मेरी पुस्तक में नहीं है। नहीं, अदुष्ट कारण जन्यमपि जगत इति न, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं, ऐसा भी कह सकते हो, और केवल दुष्ट कारण जन्यमपि न जगत ऐसा भी कह सकते हो, उसमें दो निषेध हो जाएंगे, इसमें एक निषेध से काम चल रहा है, यानी दुष्ट कारण जन्यमपि जगत न, दुष्ट कारण से जगत उत्पन्न होता हो या दुष्ट कारण से जगत हमको दिखाई दे रहा हो ऐसा भी नहीं। यथा कामलादि नेत्र दोषात, बता दिए ना कामला रोग कहते हैं इसको, पीलिया को, तो कामलादि नेत्र दोष के कारण से पीत शंक प्रतीतिर भवति, शंक जो है वो पीला पीला दिखाई देता, शंक क्या है, हर चीज उसको पीला पीला दिखाई देता है। तस्मात् अवस्तुत्वम न, जगतो अवस्तुत्वम न, किंतु वस्तु रूपमेव अस्ति। इसलिए जगत अवस्तु के रूप में नहीं है, जगत तो वास्तविक वस्तु के रूप में दिखाई देता है हमको। तेन वस्तुत्वे सति जगतः तस्य कारणेनापि वस्तुना भाव्यम्। जब जगत वस्तु के रूप में विद्यमान है, ये जब सिद्ध हो जाता है, तो उसका जो कारण है वो अवस्तु के रूप में कैसे हो सकता है? तो यही कहना चाह रहे हैं कि वस्तुत्वे सति जगतः, जगत के वस्तु के रूप में होने पर तस्य कारणेनापि वस्तुना भाव्यम्, उसका कारण भी वस्तु के रूप में, यथार्थ के रूप में होना चाहिए। ये तो न अवस्तुनो वस्तु सिद्धि, क्योंकि अवस्तु से वस्तु की सिद्धि नहीं हो सकती। सूत्रार्थ, प्रत्यक्षादि प्रमाणों से, प्रत्यक्षादि प्रमाणों से जगत का खंडन न होने से, प्रत्यक्षादि प्रमाणों से जगत का खंडन न होने से एवं एवं दुष्ट कारण से भी, एवं दुष्ट कारण से भी उत्पन्न न होने से, दुष्ट कारण से भी उत्पन्न न होने से जगत अभावात्मक मिथ्या नहीं है। जगत अभावात्मक यानी मिथ्या नहीं है। इसी बात को स्पष्ट किया जा रहा है अगले सूत्र से। तस्मात्, इसलिए भावे तद्योगेन तत्सिद्धि, अभावे तदभावाद कुतस्तराम तत्सिद्धि। केवल शब्दों में भेद है यहां पर। कहते हैं भावे तद्योगेन तत्सिद्धि, भावे कारणस्य वस्तुत्वे सति, भावे का अर्थ है कारणस्य वस्तुत्वे सति, कारण के वस्तु के रूप में होने पर। तद्योगेन का अर्थ किया है तत्संबंधेन, उस कारण के साथ संबंध होने से। कार्यस्यापि वस्तुत्व सिद्धिर्भवति, कार्य का भी वस्तु के रूप में सिद्धि होती है। कहने का अभिप्राय है कारण के वस्तु के रूप में होने पर उस कारण का उस कार्य के साथ संबंध होगा, तभी वो कार्य वस्तु के रूप में सिद्ध हो सकता है। और अभावे कारण के अभाव के रूप में होने पर, कारणस्य अभावे अवस्तुत्वे, कारण के अभाव के रूप में होने पर तद अभाव योगा, तब तो अभाव के साथ योग होगा, अभाव के साथ संबंध होगा। उस अभाव के संबंध से कुतो ही जगत सिद्धिर भवेत, फिर जगत की सिद्धि कैसे होगी? अभाव से भाव जगत की सिद्धि कैसे हो सकती है? अर्थात न कुतोपि इत्यर्थः, कहीं से भी नहीं हो सकता। अस्ति ही जगत, और जगत तो है, हमें प्रत्यक्ष हो रहा है, प्रत्यक्ष का अपलाप नहीं कर सकता कोई व्यक्ति। और प्रत्यक्षम परमम प्रमाणम, ये याद रखिएगा, प्रमाणों में सबसे बड़ा प्रमाण यदि कोई है वो प्रत्यक्ष प्रमाण को माना है। योग दर्शन आप पढ़ेंगे, स्पष्ट रूप से कहा है प्रत्यक्ष प्रमाण को सबसे बड़ा प्रमाण माना है, सबसे बड़ा बलवान माना है। ये अलग बात है प्रत्यक्ष करने वाले में दोष हो सकता है, वो ढंग से नहीं देख पा रहा है, लेकिन प्रमाण हमेशा प्रमाण के रूप में ही रहेगा, प्रमाण अप्रमाण नहीं बन सकता। अनुमान प्रमाण से बोध होता है, जानकारी मिलती है, पर इतना अधिक प्रबल नहीं रहता। शब्द प्रमाण से हमने सुन लिया, शब्द प्रमाण से हमने सुन लिया है, उससे भी बोध हो जाता है, लेकिन इतना बलवान नहीं होता है। शब्द प्रमाण की अपेक्षा अनुमान प्रमाण ज्यादा बलवान होता है। मेरी बात को समझ लीजिएगा, शब्द प्रमाण की अपेक्षा अनुमान प्रमाण ज्यादा बलवान होता है, क्योंकि शब्द प्रमाण में केवल हम सुन करके पढ़ करके समझ लेते हैं, अनुमान प्रमाण में ऐसा नहीं होता है। अनुमान प्रमाण में आधा प्रत्यक्ष होता है। हाँ, याद रखना, अनुमान प्रमाण में आधा प्रत्यक्ष होता है और आधा अप्रत्यक्ष रहता है। यानी धुआं तो प्रत्यक्ष है, धुआं तो प्रत्यक्ष है, उस धुएं के माध्यम से अग्नि का हम ज्ञान करते हैं। एक तो प्रत्यक्ष होता है, पर शब्द प्रमाण में ऐसा नहीं होता। शब्द प्रमाण में कोई प्रत्यक्ष नहीं होता, केवल सुनना है या पढ़ना है, जो आपने पता है उसको मानना है। तो शब्द प्रमाण की अपेक्षा अनुमान प्रमाण ज्यादा बलवान होता है, और प्रत्यक्ष प्रमाण में तो पूरा ही प्रत्यक्ष रहता है, उसमें कुछ छुपा हुआ होता ही नहीं, तो अनुमान प्रमाण से भी अधिक बलवान होता है। तो तीनों प्रमाणों में महत्वपूर्ण प्रमाण यदि है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है, और प्रत्यक्ष रूप में सबको हम देख रहे हैं पदार्थों को, उसका अपलाप उसका खंडन कैसे कर सकते हैं, ये बात कही जा रही है। इसलिए कह रहे हैं अस्ति ही जगत, जगत तो है, तस्माद् प्रकृत्याख्येन भाव पदार्थेन जगत कारणेन भवितव्यम एव। इसलिए प्रकृति के रूप में सत्तात्मक पदार्थ के रूप में इस जगत का कारण उस प्रकृति को होना ही चाहिए। सूत्रार्थ, कारण के वस्तु रूप होने पर, कारण के वस्तु रूप होने पर, कारण के वस्तु रूप होने पर उस कारण के संबंध से, उस कारण के संबंध से सत्तात्मक कार्य जगत की सिद्धि होती है, सत्तात्मक कार्य जगत की सिद्धि होती है। फिर बोल रहा हूं, कारण के वस्तु रूप होने पर उस कारण के संबंध से सत्तात्मक कार्य जगत की सिद्धि होती है। अगली बात, कारण के अभाव रूप होने पर, कारण के अभाव रूप होने पर उस कारण के अभाव का संबंध होने से, उस कारण के अभाव का संबंध होने से सत्तात्मक जगत की सिद्धि कैसे हो सकती है। सत्तात्मक जगत की सिद्धि कैसे हो सकती है, कुतस्तराम तत्सिद्धि का अर्थ बता दिया मैंने। अच्छा, एक और बात कही जा रही है जगत को लेकर के, एक और बात कही जा रही है। अभाव से भाव को तो खंडन कर दिया है कि अभाव से भाव की सिद्धि नहीं हो सकती। अब कोई ना कोई एक ऐसा हेतु देगा पूर्व पक्षी, इससे मान लो जगत की सिद्धि। तो कह रहे हैं, न कर्मण उपादानत्व अयोगात्। अभाव से तो नहीं मान सकते, तो कोई ये कह सकता है कर्म से मान लो, कर्म से जगत की उत्पत्ति होती है, केवल कर्म से। तो कह रहे हैं न कर्मणा, केवल कर्म, कर्म का मतलब क्रिया, कर्म का अर्थ यहां जो हम जो पाप पुण्य रूपी जो कर्म करते हैं वो कर्म नहीं, यहां पर यहां कर्म का मतलब केवल क्रिया, क्रिया मात्र से, क्रिया से जगत की उत्पत्ति मान लिया जाए। तो कह रहे हैं न कर्मणा, कर्म से जगत की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्रिया मात्र से जगत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। क्यों? उपादानत्व अयोगात्। कर्म को उपादान के रूप में नहीं स्वीकार किया जा सकता, क्योंकि कर्म तो उत्पन्न होता है और समाप्त होता है, क्रिया को कैसे उपादान कारण मानोगे? यानी क्रिया किसी द्रव्य का उपादान कारण कैसे हो सकता है? द्रव्य ही द्रव्य का उपादान कारण हो सकता है, मेरी बात समझ रहे हैं? उपादान कारण हमेशा द्रव्य होगा, कर्म नहीं होगा ना गुण नहीं होगा, गुण भी नहीं होगा, केवल द्रव्य ही होगा। तो यही कहना चाह रहे हैं, कर्म से जगत की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। यदि केनचित कल्प्येता कावश्यकता भावरूपायाः प्रकृते जगत सिद्धौ, वो कहता है यदि केनचित कल्प्येता, कोई व्यक्ति ऐसी कल्पना करे कावश्यकता भावरूपाया प्रकृतेर जगत सिद्धो, जगत की सिद्धि में सत्तात्मक भावरूप प्रकृति को क्यों माना जाए। यस्याह विवेको अपेक्षेता, और फिर उसके लिए विवेक करना पड़े हमको। एक तो सत्तात्मक प्रकृति को स्वीकार करो, फिर उसको स्वीकार करके फिर उसका विवेक करो। इतना क्यों लंबा कर रहे हो अपने आप को, केवल कर्म को ही मान लो। तो कह रहे हैं भावात्मक प्रकृति को जगत का कारण नहीं माना जाए। यस्याह, और जिस प्रकृति का विवेक अपेक्षते, और फिर उस प्रकृति का विवेक करना पड़े। बहुतु कर्मनो जगत सिद्धि, केवल कर्म से ही, क्रिया से ही जगत को बना लिया जाए, जगत की सिद्धि कर्म से ही माना जाए। तब कहते हैं तर्री न कर्मनो जगत सिद्धि संभवती। तब सिद्धांती कहते हैं ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कर्म से जगत की सिद्धि हो जाए। यथा क्यों, उपादानत्व अयोगात्, कर्मनो द्रव्य निष्ठत्वात् द्रव्याद् भिन्नम न तत् सत्तात्मक स्वसत्तात्मकम स्वसत्ताकम। कर्म जो है हमेशा द्रव्यनिष्ठ होता है, अर्थात कर्म जहां पर भी हो रहा हो, यानी क्रिया जहां क्रिया हो रही हो, तो समझ लेना वो क्रिया किसी न किसी द्रव्य में होगी। बिना द्रव्य के क्रिया नहीं हो सकती। जहां गति वहां द्रव्य, याद रखना। जहां गति हो रही हो वहां द्रव्य अवश्य होगा, क्योंकि द्रव्य के आश्रित ही क्रिया होती है, क्रिया स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकती। तो कह रहे हैं कर्मनो द्रव्य निष्ठत्वात्, कर्म द्रव्य में रहने के कारण से द्रव्याद् भिन्नम, द्रव्य से अलग न तत् स्वसत्ताकम, वो अपने स्वरूप में नहीं रह सकता, स्वतंत्र नहीं हो। भवतु तत् कार्यस्य लक्षणम, हाँ वो कार्य का लक्षण भले हो जाए, किसी कार्य की उत्पत्ति में कारण भले बन जाए। क्रिया जो है किसी भी कार्य की उत्पत्ति में कारण जरूर बन सकता है, पर उपादान कारण नहीं बन सकता, क्योंकि कारण अलग अलग होते हैं ना। एक उपादान कारण होता है, एक निमित्त कारण होता है, ठीक है ना। एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण, और फिर बाकी साधारण कारण बहुत होते हैं। तो साधारण कारणों में उस क्रिया को हम मान लेंगे, लेकिन उपादान कारण नहीं मान सकते। इसलिए कह रहे हैं भवतु कार्यस्य लक्षणम, वो किसी कार्य की उत्पत्ति में वो कारण लक्षण बन जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। न तो उपादानम, लेकिन उपादान कारण नहीं हो सकता। तस्य अद्रव्यत्वात् उपादानत्व अयोग्यत्वमस्ति, क्योंकि उसके द्रव्य ना होने के कारण से, कर्म के द्रव्य ना होने के कारण से उपादानत्व का योग्य वो नहीं है, यानी उपादान नहीं बन सकता। हमेशा उपादान कारण द्रव्य ही होता है। उपादानम तु तदेव भवति यद रूपांतरत्वम आदत्ते, उपादान कारण वही होता है जो भिन्न रूप को प्राप्त होता हो। पहले कुछ और रूप में था, अब कुछ और रूप में आ गया, ये वही हो सकता है, द्रव्य ही हो सकता है। कह रहे हैं उपादानम तु तदेव भवति, उपादान कारण तो वही होता है यद यद रूपांतरम आदत्ते, जो रूपांतर को प्राप्त हो, अर्थात परिणमते, परिणित हो जाए। कर्म तो द्रव्यस्थम यावत कर्मणो अंतः स्यात् तावत् अवतिष्ठते, जब तक कर्म का अंत नहीं होता तब तक ही रहता है। क्रिया हो गई समाप्त, अब नहीं रहती क्रिया, पर द्रव्य ऐसा नहीं है, द्रव्य तो हमेशा रहेगा। जब तक कार्य है तब तक कारण रूपी द्रव्य रहेगा, जब कार्य नहीं रहा तो कारण नहीं रहा, यह माना जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है यहां पर। यावत कर्मनो अंता, ये कर्म का अंत कब तक होगा, जब तक कर्म समाप्त नहीं होता। जब तक कर्म के समय में क्रिया हो रही है तो क्रिया हो रही है, क्रिया दिख रही है, क्रिया समाप्त कर्म भी समाप्त। न स्थाई, इसलिए क्रिया जो है स्थायी नहीं है, सदा नहीं रहती है, किंतु प्रकृति एव परिणामों जगत, इसलिए प्रकृति ही जगत का परिणाम है। तस्मात् प्रकृते विवेको अपेक्षते ही, इसलिए प्रकृति का विवेक करना ही पड़ेगा। सूत्रार्थ, केवल कर्म से, ब्रैकेट में क्रिया लिख दीजिएगा, केवल कर्म से जगत की उत्पत्ति संभव नहीं है, केवल कर्म से जगत की उत्पत्ति संभव नहीं है। क्योंकि कर्म उपादान कारण न बन सकने से, क्योंकि कर्म उपादान कारण न बन सकने से, और कर्म स्वतंत्र सत्ता वाला न होने से, और कर्म स्वतंत्र सत्ता वाला न होने से, हाँ जी आगे बढ़ें, अगला सूत्र देखिएगा, न आनुश्रविकादपि तत्सिद्धि साध्यत्वेन आवृत्ति योगात् अपुरुषार्थत्वम्। कहते हैं न आनुश्रविकादपि तत्सिद्धि, आनुश्रविक जो है, जो हम लोग सुनते हैं ना, स्वर्ग कामो ये जेता सुनते हैं, ग्राम कामो ये जेता, पुत्र कामो ये जेता, इस सुनते रहते हैं, ये है आनुश्रविक। आनुश्रविकादपि तत्सिद्धि, सकाम कर्मों से भी मुक्ति की सिद्धि नहीं हो सकती, मोक्ष की सिद्धि नहीं हो सकती। साध्यत्वेन आवृत्ति योगाद, ये साध्य है, सिद्ध करने योग्य है, आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि सकाम कर्मों से मुक्ति की, मोक्ष की सिद्धि होती है, आपको सिद्ध करना पड़ेगा, वो साध्य है। फिर आवृत्ति योग, आवृत्ति का योग दिखाई देता है, पुनरावृत्ति दिखाई देता है, मतलब सकाम कर्मों से व्यक्ति अगले जन्म को प्राप्त होता है, पुनर्जन्म को प्राप्त होता है, ये भी श्रुति में दिखाई देता है हमको। इसलिए ऐसे सकाम कर्मों को कर करके व्यक्ति मुक्ति को नहीं प्राप्त कर सकता, वो अपुरुषार्थ तत्व ही रहेगा, यानी उसने पुरुषार्थ नहीं किया। मुक्ति के लिए जैसा पुरुषार्थ करना चाहिए, जैसे कर्मों को करना चाहिए, जैसे कर्मों को करने से मुक्ति मिलती है, वैसे कर्म उसने नहीं किया, यही माना जाएगा। भाष्य को देखिएगा, अनुश्रूयते वेदात इति आनुश्रविकः, वेद से सुना जाता है, अनुश्रूयते सुना जाता है, कहाँ से, वेदात, वेद से, उसको आनुश्रविक कहते हैं, जो वेद के माध्यम से सुना जाता है उसको आनुश्रविक कहते हैं। अनुश्रवो वेदोपदेशः, अनुश्रव का मतलब है वेद का उपदेश, वेदोपदेश को ही अनुश्रव कहते हैं। न भवतु कर्म जगत उपादानम, ठीक है कर्म जगत का उपादान कारण न बने, हम मान लेते हैं, किंतु प्रकृति ही जगत उपादानम, और प्रकृति ही जगत का उपादान कारण है, ये भी हम स्वीकार कर लेते हैं। पुनः फिर हम एक बात कहना चाहते हैं, प्रकृते विवेको अपेक्षते इति उच्यते, प्रकृति का विवेक अपेक्षित है, ये भी कहा जाता है। परंतु यद आनुश्रविकम कर्म तस्मात् मोक्ष सिद्धिर् भविष्यति इति, जो आनुश्रविक कर्म है, अनुश्रविक कर्म का मतलब है जैसे याग करना, यज्ञ करना, ये सब बहुत सारे कर्म करते हैं हम लोग, अच्छे कर्म, तो जो अनुश्रविक कर्म है उस अनुश्रविक कर्म से मोक्ष सिद्धिर भविष्यति, मोक्ष की सिद्धि हो जाएगी। इति प्रसंगे खलु उच्यते, इस प्रसंग को लेकर के उत्तर दिया जा रहा है। अनुश्रविकाद वैदिक कर्मणे अपि कर्मणो अपि मोक्ष सिद्धिर्न भविष्यति। आनुश्रविक से अर्थात वैदिक कर्मों से भी मोक्ष की सिद्धि नहीं होगी। यतः क्योंकि यथा लौकिक कर्मणः फलम साध्य कोटौ तद्वद् वैदिक कर्मणः फलमपि साध्य कोटौ साध्यत्वेन फलक्षय प्रसंगः। कहते हैं जिस प्रकार से वैदिक कर्मों से मोक्ष की सिद्धि नहीं होती है, क्यों? वो साध्य है, सिद्ध करने योग्य है। वैदिक कर्म का मतलब यहाँ सारे वैदिक कर्म नहीं लिया जा रहा है, यूँ तो वेद के सारे कर्म हैं, केवल उन कर्मों को लिया जा रहा है जिसको आप सकाम कर्म कहते हैं, जिनके पीछे कामना रहती है, पुत्र की कामना से, ठीक है ना, स्वर्ग की कामना से, ऐसे बहुत सारी कामनाओं को लेकर के हम अच्छे कर्म करते हैं, जिनके पीछे लोक कारण होता है, लोक, पुत्र है, पुत्री है, पति है, पत्नी है, बेटा है, बेटी है, अध्यापक है, विद्यार्थी है, मकान है, जमीन है, सोना है, चांदी है, पैसे है, पता नहीं क्या क्या, इन सब कामनाओं को लेकर के हम कर्म करते रहते हैं, अच्छे कर्म, ये है लौकिक कर्म कहलाते हैं। तो इन लौकिक कर्मों से मुक्ति की सिद्धि होती हो इसके लिए आपको प्रमाण देना पड़ेगा। इसलिए कहना चाह रहे हैं यहां पर उसकी सिद्धि नहीं हो सकती, क्यों? साध्यत्वेन, साध्य है, सिद्ध करने योग्य, पहले आपको सिद्ध करना पड़ेगा। जैसे लौकिक कर्मों से मुक्ति नहीं होती है, मोक्ष नहीं होता है साध्य होने से, ऐसे ही वैदिक कर्म, ये तो लौकिक कर्म हो गए जो हम लोग करते हैं, और वैदिक कर्म क्या है? स्वर्ग की कामना से यज्ञ करना, ये वैदिक कर्म कहलाता है। पुत्रेष्टि यज्ञ करना, ये वैदिक कर्म होता है। और ग्रामेष्टि यज्ञ करना, गांव के मुखिया बनने के लिए, राजा बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए बड़े बड़े यज्ञ याग हैं, तो उन यागों को वैदिक कर्म कहते हैं। तो वैदिक कर्म से भी मोक्ष की, मुक्ति की सिद्धि नहीं होती, वो भी साध्य है, ये कहना चाहते हैं। कह रहे हैं यथा लौकिक कर्म न फलम साध्य कोटौ, जैसे लौकिक कर्मों का फल भी साध्य कोटि में है, तद्वत वैदिक कर्म न फलम अपि साध्य कोटौ, वैदिक कर्मों का फल भी साध्य कोटि में है, साध्यत्वेन फल क्षय प्रसंग, वो भी साध्य के रूप में, क्योंकि उनका भी फल क्षय हो जाता है, उनको भोगते वापस लौट के आना पड़ता है। उच्चते च, और शास्त्र में कहा भी जाता है क्या? तद यथा इह कर्मचितो लोक क्षीयते एवमेव अमुत्र पुण्यचितो लोक क्षीयते। ये छांदोग्य का बहुत प्रसिद्ध मंत्र है। कहते हैं तद यथा, जैसे कि इह कर्मचिता, इस जीवन में जो हम कर्मों को चयन करते हैं, जो कर्मों को हम करते हैं, कर्मचिता का मतलब है कर्मों को एकत्रित करते हैं, चयन करते हैं, कर्म करते हैं, उन कर्मों का जो लोक है, फल है, वो क्षीयते, नष्ट हो जाता है, फल भोगते हैं वापस समाप्त हो जाता है। एवमेव अमुत्र पुण्यचिता, जो अमुत्र यानी परलोक के लिए जो कर्म करते हैं, एवमेव अमुत्र पुण्यचिता, अमुत्र का मतलब है परलोक के लिए जो पुण्यों का चयन करते हैं हम लोग, पुण्य कर्म करते हैं, उसका भी लोक फल क्षीयते, समाप्त होता है, प्रमाण तो क्षीण होने का है। पुनः आवृत्ति योगा, और दोबारा लौट के आने का योग भी शास्त्र में दिखाई देता है। पुरुषस्य आवृत्ति योगो भविष्यति, पुरुष की आवृत्ति होती है उन पुण्य कर्मों को भोग करके फिर लौट के आता है, अतः अपुरुषार्थत्वं स्यात्। ऐसे पुण्य कर्मों को करके मुक्ति को प्राप्त करने की जो इच्छा रखते हैं हम लोग, पुण्य कर्मों को करते हुए मोक्ष की इच्छा रखते हैं, वो ठीक नहीं है, उसको अपुरुषार्थत्व ही कहेंगे, वो पुरुषार्थ नहीं है, यथार्थ पुरुषार्थ नहीं है, इसका यह अभिप्राय होगा। सूत्रार्थ, शास्त्र प्रतिपादित सकाम कर्मों से भी, शास्त्र प्रतिपादित सकाम कर्मों से भी मुक्ति संभव नहीं है। शास्त्र प्रतिपादित कर्मों से भी मुक्ति संभव नहीं है, साध्य होने से, सिद्ध करने योग्य होने से, सिद्ध करने योग्य होने से सकाम कर्मों में मुक्ति दिलाने का सामर्थ्य न होने से, सकाम कर्मों में मुक्ति दिलाने का सामर्थ्य न होने से और पुनर्जन्म का योग होने से उसे पुरुषार्थ नहीं कहा जा सकता। हाँ जी, किंतु पुरुषार्थ किसको कहा जाएगा और मुक्ति किसकी हो सकती है, उसके लिए अगले सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है। किंतु तत्र प्राप्त विवेकस्य अनावृत्ति श्रुति ही, हाँ, जिसने विवेक को प्राप्त कर लिया, जिसने वैराग्य को प्राप्त कर लिया, उसकी आवृत्ति नहीं सुनाई देती, वो दोबारा लौट के नहीं आता। तत्र प्राप्त विवेकस्य अनावृत्ति श्रुतिरस्ति। प्राप्तो प्रकृति पुरुष विषये, प्रकृति और पुरुष के विषय में विवेको प्राप्त येन, जिसके द्वारा विवेक प्राप्त किया गया हो, प्रकृति और पुरुष को लेकर के जिसने विवेक को प्राप्त किया हो, ऐसे विदुषा, ऐसे विद्वान के लिए तस्य अनावृत्ति श्रुतिरस्ति, उसके लिए, ऐसे विद्वान के लिए अनावृत्ति की श्रुति है, यानी वो लौट के नहीं आता, ऐसी श्रुति है। श्रुति दे रहे हैं प्रश्नोपनिषद का, तपसा ब्रह्मचर्येन श्रद्धया विद्यया आत्मानं अन्विष्य एतम् अमृतम् अभयम् एतत् परायणम् एतस्मात् न पुनरावर्तन्ते। वो कहते हैं तपस्या से, ब्रह्मचर्य से, श्रद्धा से, विद्या से आत्मा को व्यक्ति जानता है, आत्मा का अन्वेषण करता है, आत्मा को जानने की चेष्टा करता है। आत्मा ऐसे ही समझ में नहीं आने वाली, याद रखना, आत्मा को समझना हो तब करना पड़ेगा, बिना तपस्या के आत्मा समझ में आने वाली नहीं है, बिना ब्रह्मचर्य के, बिना संयम के भी आत्मा समझ में आने वाली नहीं है, और बिना विद्या के भी आत्मा समझ में नहीं आ सकती। तो आत्मा का अन्वेषण करना है, आत्मा का खोज करना है, आत्मा को जानना है, तो तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा और विद्या, इन सबको अपना करके एतम अमृतम, तब उस अमृत को, उस अभय को, उस उत्कृष्ट परमात्मा को या उस आत्मा को वो जान लेता है, और जान करके उसको पा लेता है। जब उसको पा लेता है तस्मात् न पुनरावर्तन्ते, फिर उसके बाद लौट के नहीं आता, बार बार नहीं आना पड़ता उसको। न पुनरावर्तन्ते के मतलब है कभी लौट के नहीं आता, ऐसा नहीं समझना, जैसे हम लौट करके आते हैं इस तरह का लौट के नहीं आता है। हम तो मरते हैं तुरंत लौटते हैं, हाँ, इधर मरे उधर लौटे, इधर मरे उधर लौट जाए, मतलब तैयार बैठा हुआ पहले से भगवान। आप वो देखते हैं, ये जो सेंसेक्स का काम करते हैं ना, सेंसेक्स का पैसे लगाते हैं ना शेयर में, शेयर मार्केट में, आपने उनको देखा होगा, वो लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे उंगलियां चलाते रहते हैं, बस उनका सारा का सारा खेल उंगलियों पर है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे ऐसे करते रहते हैं, बस बटन दबाने की बात है, कहाँ पैसे लगाना है, थोड़ा सा भी चूक हो जाए ना उसको तो गया, गलत बटन दब जाए, जहां लगाना नहीं चाहे वहां लगा दिया तो गया, डूब जाएगा व्यक्ति, पता नहीं कितना डूब जाता है, एक एक दिन में न जाने अरबों खरबों लोग डूब जाते हैं, पूरी दुनिया। तो जैसे बटनों पे उनकी दृष्टि रहती है, स्क्रीन पर देखते रहते हैं, देखते तो सामने स्क्रीन पर और उंगलियां नीचे चल रही होती है, ठीक है जी, तो बस वो चलाते रहते हैं। भगवान बैठा है तैयार, आपको देख रहा है, हम सबको देख रहा है, और देख रहा है जैसे ही इधर हम मरे तुरंत तत्काल, वो तो तैयार बैठा है, वो देख रहा है कब मरेंगे हम। भगवान देख रहा है कि हम कब मरेंगे, वो तैयार बैठा है, ताक रहा है हमको एक प्रकार से। मेरी बात को तो सुनते नहीं हम लोग, मतलब भगवान की बात को तो हम सुनते नहीं है, तो इसलिए वो बैठा है तैयार। मैंने इनको मनुष्य बना करके भेजा है, जिस काम के लिए भेजा है वो काम तो कर नहीं रहे, वो ताक रहा है कि ये कब मरेंगे, ताकि इनको ऐसे जगह पहुंचा दूं हाँ तब उसको पता लग जाएगा, तो वो बैठा हुआ तैयार है। ये वाली बात है, सूत्रार्थ हो गया, हाँ जी सूत्रार्थ लिख लीजिएगा। तिरासी में सूत्र काटते हैं ना, प्रकृति और पुरुष के विषय में, प्रकृति और पुरुष के विषय में जिस योगी ने विवेक को प्राप्त किया है, प्रकृति और पुरुष के विषय में जिस योगी ने विवेक को प्राप्त किया है उसके विषय में बार बार लौटने की श्रुति नहीं है। हाँ जी, बार बार लौटने की श्रुति नहीं है, एक बार जाता है तो फिर लंबा चला जाता है, लंबे काल तक मुक्ति में रहता है। ॐ शांति शांति शांति।